www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله. گزشتہ ہفتے تو یہ گفتگو بھی تھی کہ یہود یوں کہتے تھے کہ ہم کو یہودیت پر برقرار رہنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی. تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ حضور کے زمانے کے جو یہود ہیں ان سے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تھا تو کیا تم لوگ موجود تھے کہ تمہیں پتا چلے کہ کیا وصیت کی تھی؟ ہم بتا دیں کہ کیا وصیت کی تھی. دین حنیف کو تھامے رہنے کی وصیت کی تھی اور یوں کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا. تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی، اس کی وصیت کی تھی. لیکن تم نے اس کو یوں سمجھا ہے کہ وصیت یہ کی تھی کہ جو دین میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس دین پر تم قائم رہنا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی وصیت نہیں کی تھی. بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امت, وہ ایک قوم تھی وہ ایک امت تھی گزر گئی اور انہوں نے جو کچھ کیا ان کے اعمال ان کے ساتھ, تم جو کرو گے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, تم کو کیا کرنا ہے تمہیں فیصلہ کرنا ہے, ان کے اعمال تم کو کام نہیں آنا ہے, ان کا معاملہ گزر گیا اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کو وہ برداشت کریں گے اٹھائیں گے, لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب نبی موعود آئے ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کرو اور تم جو کچھ کرو گے تم سے اس کا حساب لیا جائے گا, جو چلے گئے ان کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. اب یہود ایک طرف تو یہ کہتے تھے کہ جو یہودیت اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, تو حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ بھی ہمارے دین میں آ جاؤ نا, اور جو نصارہ تھے حضور کے زمانے کے وہ نصرانیت کی دعوت دیتے تھے, ہمارے پاس تو پہلے سے پرانا دین ہے بھائی تمہارے دین سے پرانا دین ہے. یہود کہتے تھے ہمارا دین بھی بہت پرانا ہے, دونوں اپنا اپنا دعویٰ کرتے تھے. تو اب کیا کریں, اللہ فرماتے ہیں نہ یہودیت اختیار کرو نہ نصرانیت اختیار کرو, بل ملت ابراہیم حنیفہ, بلکہ اے قریش کے لوگ مکے والوں تمہیں تو دین حنیف پر یعنی دین اسلام پر رہنا ہے, دین اسلام پر قائم ہونا ہے, اور یہی دین اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دین ہے, لہذا اسی کو اپنانا ہے اور اسی کو اختیار کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تم مانتے ہو اور تم نہ کہتے ہو کہ ہم یہود میں سے بھی نہیں ہیں اور ہم نصارا میں بھی سے بھی نہیں ہیں, تو پھر کیا ہو, تو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک کیا نہیں اور تم شرک میں مبتلا ہو, وما کان من المشرکین, تم کو تو یوں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہماری طرف جو اتارا گیا قرآن کریم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے اس پر ایمان لائے, اور اس سے پہلے جو صحائف اترے ہیں ان پر بھی ہمارا یقین ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں مختلف انبیاء کرام پر یہ صحیفے اترے ہیں. جو کچھ اترا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, قرآن کریم نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو وحی اتری اور حضرت اسحاق اور یعقوب, یہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور ان کے متعلقین وما اوتی موسیٰ, اور جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری, وہ کتابوں کا ماننا ایمان والا ماننا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, جتنی کتابیں آئیں جتنے صحیفے آئے اس کو ماننا. ماننے کا کیا مطلب ہے, ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو احکام حقہ اس زمانے کے اعتبار سے دیے گئے تھے وہ برحق تھے اور بالکل درست ہے اور ہم وہ تمام مضامین کو جو اس میں صحیح اتارے گیا تھے ترمیم نہیں کی گئی تغیر نہیں کیا گیا وہ سب اللہ کی طرف سے آئے تھے. دوسری بات کہہ رہے ہیں انبیاء کرام میں درجات کی تقسیم نہ کرو. مشائخ نے لکھا کہ مشائخ میں بھی تقسیم مت کرو یہ اونچا وہ نیچا کون اونچا ہے کس کا کیا مرتبہ ہے کس کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے. اس بنا پر انبیاء کرام میں تفریق کرنا کہ یہ فلاں تھے یہ کم تھے یہ زیادہ تھے اس کا حق نہیں دیا ہے. گزشتہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متی مجھے یونس ابن متی پر فضیلت مت دو. کیوں سرکار کو فضیلت حاصل نہیں ہے تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں ہے پھر کیوں منع کیا؟ کہو امت کے ہاتھ میں یہ کھیل نہیں دیا ہے یہ اونچ نیچ کرنے کا اور یہ درجوں کے بدلانے کا اور درجوں کے قائم کرنے کا اختیار امت کو نہیں دیا ہے. اس بنا پر کہ ان کو اگر دیں گے تو یہ اپنے والے نبی کو بڑھانے کے لیے دوسرے نبی کی توہین کریں گے حالانکہ انبیاء میں سے کسی کی توہین جائز نہیں ہے. نبوت اللہ کی برادری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں وہ ہیں لہذا ہمیں ان کے درمیان درجات کا قائم کرنا اور مشائخ نے اسی وجہ سے کہا کہ پھر مشائخ میں بھی درجات ہمیں قائم نہیں کرنے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے کون سا عمل کس کا اللہ کو پسند ہے کس کا درجہ کیا ہے کس کا رتبہ کیا ہے کس کا مرتبہ کیا ہے ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم کو تو یکساں سب کے ساتھ محبت اور سب کی عظمت جو ہے اپنے دلوں کے اندر رکھنا ہے. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون اور ہم تو اللہ کے حکموں کے منقاد بن جائیں اور اسی کے اوپر قائم رہیں. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فبلغوا یہ جو انہوں نے یوں کہا نا کہ عیسائیت اختیار کرو گے تو کامیاب ہو اور کسی نے کہا نصرانیت اختیار کرو گے تو کامیاب ہو گے. حکم یہ دیا کہ ملت حنیف اختیار کرو ملت اسلامیہ کو اختیار کرو دین حق کو اختیار کرو تو کامیاب ہو. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے اگر یہ لوگ یہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں بلکہ یہ لوگ پینام ہو ممک نما امن تو بھی تم جیسے ایمان لائق ہو ایسا ایمان یہ لوگ لے آئے ہیں فقط ہی تو یہ حقیقت میں ہدایت یاب ہو جائیں گے یہ حقیقت میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر انحراف اختیار کیا دین حق سے تو خود ہی جو ہے پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا کہ کہاں جائیں کیا لیں یہ دین لیں وہ دین لیں فلاں دین لیں کون سا طریقہ اختیار کریں جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو بھیج کر یہ طے کر دیا کہ لوگوں کو کون سے راستے پر چلنا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه طے کر دیا ہے راستہ اسی راستے پر چلیں. فسیکفیکہم اللہ بس رہ گئے ان کی مخالفت اور ان کی رات دن کی ریشہ دوانیاں یہ تم کو نقصان پہنچائیں گی اللہ فرماتے نہیں پہنچائیں گے. تم اپنے دین پر دائم رہو قائم رہو جمے رہو تو اللہ تمہارے کارساز ہیں وہ تمہیں کافی ہو جائیں گے اور تم تمام کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لیں گے زیادہ تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو سن بھی رہے ہیں اور ان کو لوگوں کی باتوں کا علم بھی ہے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. صبغت اللہ اللہ والا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر. ومن احسن من اللہ صبغہ اور اللہ والے رنگ سے بڑھ کر اچھا رنگ کیا ہو سکتا ہے. اصل میں عیسائیوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے بپتسما کہتے ہیں. یہ عقیدہ کیا چیز ہے سمجھنا ہے اس کو ذرا. وہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو غسل دیا. غسل کرانے کے بعد جو پانی بچ گیا تھا وہ پانی تقسیم ہونے لگا. وہ پانی بچا کے رکھا گیا تھا. اب وہ پانی جو تھا اس کو بہت سے لوگوں نے لیا اور جو جیسے ایک شیشی میں پانی لے لیا. تو جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بڑے بکیٹ کے اندر پانی بھرتے اور وہ متبرک پانی جو ہے حضرت عیسیٰ کے غسل والا وہ اس کے اندر ڈال دیتے تھے اور اس سے غسل دیتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس کے اوپر اب عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا, اب یہ پکا عیسائی ہو گیا. اور وہ پانی بچا لیتے تھے پورا کے پورا اور پھر اس کو تقسیم کرتے تھے. پھر اور بہت سے لوگوں کے گھر میں وہ پانی پہنچ جاتا تھا. پھر وہ پانی جو ہے ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ جو تبرکن پانی لائے تھے وہ اپنی بکٹ میں ڈال دیتے تھے. اس کے اندر پھر اپنا بچہ جو نیا پیدا ہوا اس کو نہلاتے تھے اور کہتے اس کے اوپر رنگ چڑھ گیا, عیسائیت کا رنگ اس کے اوپر بھی چڑھ گیا. اس طرح سے وہ پانی کا سلسلہ آج تک جاری ہے. وہ پانی جو ہے اس میں اضافہ ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے. جیسے جو لوگ زمزم لاتے ہیں اس کے اندر تبرکن جو ہے ہندوستانی پانی بھی ملا اور بہت سا پانی جو ہے اس کے اندر ملا دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بوتل اس کے اندر خالی کر دیتے ہیں اور سب کو تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھائی برکت والا جو اصل پانی ہے وہ آ چکا, اس کے اندر زمزم کا اثر آ چکا. اب تو زمزم کے نام پر بہت سے جو ہے ڈپلیکیٹ پانی بھی ملتے ہیں. حکومت خود اعلان کر رہی ہے کہ فلان فلان پانی لینا یہ پروڈ ہے اور یہ زمزم ہے, اس کے علاوہ جو تم بھر کر لے جاتے ہو یہ کوئی زمزم نہیں ہے, تو تحقیق کر کے جو ہے وہ لینا ہے. تو یہ بپتسما کا پانی اب تک چل رہا ہے. وہ تو ایک بکیٹ پانی جو ہے کتنے ہزار سال چلے گا, لیکن وہ ایک بوتل میں سے پھر ہزاروں بوتلیں بنتی جاتی ہیں اور اس میں سے پھر اضافہ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے یہ سلسلہ جو ہے آج تک جاری ہے. اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو جب کولا پلاتے ہیں وہ پانی میں اور کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا, یہ پکا نصرانی بن گیا. اللہ فرماتے سب غلط, صرف اللہ اللہ والا رنگ چڑھاؤ, دین اسلام کا رنگ چڑھاؤ, اپنے دل کا سدھار کا رنگ چڑھاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر اور کون سا رنگ ہے جو تم چڑھانا چاہتے ہو. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم تو اللہ ہی کے منقاد ہیں اور اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے نا ان لوگوں سے کہ تم لوگ ہم سے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو, کہیں یہودیت کی طرف کھینچاؤ کہیں عیسائیت کی طرف, اور یہ جو جھگڑا تم نے شروع کر رکھا ہے دین کے بارے میں اپنے آپ کو برتر اور فوقیت کی طرف لے جانا اور ہمارے دین کو کمتر گرداننا, یہ جو تم لائے ہو جبکہ تمہارا رب تم نصرانی ہو تو تمہارا رب الگ ہے کیا, یہودیت تو تمہارا رب الگ, تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہو نا, اور دین اسلام میں بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں. تم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہا اور دوسرے لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں, پھر ان کو جو ہے ہدایت یافتہ نہ کہنا اور ہدایت یافتہ نہ گرداننا یہ کیا چیز ہے. آپ فرمائیے کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں, وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا, اور ہم جو کریں گے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور جو تم اعمال کرو گے جس نیت کے ساتھ جس طرح کرو گے بس وہ اپنی جگہ ہے, اور ہم تو خالص اللہ کی عبادت کے قائل ہیں, نہ یہودیت کے ہم قائل نہ عیسائیت کی طرف جاتے ہیں نہ مشرقین نے جو منگھڑت ملت ابراہیمی کا ٹھیکہ لیا ہے اس کی طرف بھی ہم نہیں جاتے وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ صرف ایک اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے ہم خالص اس دین کے قائل ہیں ہم تقولون کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور احفاد ان کو یہودیت کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو اور کسی کو نصرانیت کے رنگ میں نصارہ رنگنا چاہتے ہیں آپ کہہ دو اے نبی ان سے کہو کہ یہ بحث تم لائے کہاں سے ہیں کہ انبیاء کرام کو بھی اس کے اندر لپیٹ رہے ہیں کہ یہ ہمارے تھے وہ کہتے ہیں وہ ہمارے تھے نصرانی کہتے ہیں نصارہ میں سے تھے اور یہود کہتے ہیں یہود میں سے تھے کہاں سے لائے ہو یہ تقریریں کہاں سے لائے ہو یہ بحثیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ تو منع فرماتا ہے کہ وہ لوگ یہ نہیں تھے ماکانا من المشرکین وہ تو یہ تھے نہیں ہوتے ایک اللہ کے پرستار تھے ان کو جو دین دیا تھا اسی کو لے کر چل رہے تھے اسی کے داعی تھے اور اسی کے پیروکار بھی تھے تو پھر تم نے اپنی طرف سے یہ باتیں جو گھڑ لی ہے اور نصرانیت کے اندر لپیٹنا چاہتے ہو کہیں یہودیت کے اندر لپیٹنا چاہتے ہو انبیاء کرام تک کو نہیں چھوڑا تم نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرمائیے نا انتم عالم انبیاء کرام کس مسلک کے تھے اور کس قماش کے تھے اور کس مذہب پر چل رہے تھے اور کیا دین تھا ان کا اس کو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں تو اسرار کیوں کر رہے ہیں تم لوگ ان انبیاء کرام کے بارے میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ جو شہادت دی گئی ہے تمہاری کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں کہ وہ دین برحق ہے وہ سچا دین ہے یہ جو شہادت کو تم چھپا رہے ہو یہ پیشنگوئیوں کو چھپا رہے ہو یہ ظلم کر رہے ہو تم اور یہ تم حد سے گزر رہے ہو کہ جو حقیقت ہے اس کو چھپا رہے ہو اور انبیاء کرام کو اپنے فیور کا مان رہے ہو جو بھی مطلب کے لوگ ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں چاہے وہ یہود ہوں اپنے پلے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ یہ مستقل نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اپنی شریعت دے کر بھیجے گئے تھے دین دے کر بھیجے گئے تھے دین حق پر تھے ایک اللہ کے پرستار تھے عبادت گزار تھے اور اسی کے دین کے داعی وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم یہ چیزیں کر رہے ہو اور جو ہیرا پھیریاں کر رہے ہو اور جو باتیں بنا رہے ہو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ایک بار پھر دہرائے ہیں بات کو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وہ حضرات تو چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے وہ کیا تھے کیا نہیں تھے حضرت اسحاق کیا تھے کیا نہیں تھے وہ یہودیت سے تعلق رکھتے تھے نصرانیت سے تعلق رکھتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کس سے تعلق رکھتے تھے یہ حضرات تو جا چکے ہیں اب ان کے جانے کے بعد وہ بحثیں لے کر بیٹھنے سے کیا فائدہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ وہ گزر گئے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا تمہارے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا جیسے ہم جس دین پر قائم ہیں جب دنیا سے جائیں گے تو قبر میں ہم سے ہمارے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا نہ وہ لوگ جو پہلے چلے گئے ان کے دین کے بارے میں پوچھیں گے آبا و اجداد کے دین کے بارے میں پوچھیں گے فرماتے ہیں تمہارے دین کے بارے میں پوچھیں گے قبر میں یہ سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا تھا اور تیرا نبی کون تھا ما دینوں کا دین کیا تھا تیرا وَمَن نَبِيُّ کا نبی کون تھے تیرے اور کس کو تُو نے رب مانا تھا کس کو اپنا پیدا کرنے والا مانا تھا کس کو اپنا پالنہار مانا تھا کس کو اپنا پروردگار مانا تھا کس کو اپنا سرجنہار مانا تھا یہ سوالات ہونے ہیں ان سے نہیں کہا جا رہا ہے ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم فضول باتیں چھوڑو, دین پر جم جاؤ, دین پر قائم ہو جاؤ, کیونکہ تم سے اپنے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی سوال کرنے والے ہیں, اور برزخی زندگی میں بھی پہلا سوال اور انٹرویو میں یہ تین کوئسچن کا جواب تم کو دینا ہے, یہ تین سوالوں کا جواب دینا ہے. اس کے لیے تیاری کرو, اور اسی کے لیے دنیا میں تم کو بھیجا ہے. جتنی بھی زندگی تم گزارو لیکن اپنے یہ تین سوالوں کی تیاری رکھو. کس کا وقت کب آ جاتا ہے نہیں کہہ سکتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم باسوں میں پڑے رہو اور وقت آ جائے اور تم نے کوئی تیاری نہ کری ہو. اس سے پہلے تیاری کر لو اور اپنی آخرت کو سجانے کی فکر کر لو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين, واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے فیصلے فرما, اے اللہ کرم کے فیصلے فرما, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے, ہماری معصیات کو درگزر فرما دے. اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تو گناہوں کے اندر گزار دیا, اے اللہ معصیات کے اندر گزار دیا, اے اللہ تیرے احکام کو توڑنے کے اندر گزار دیا, اے اللہ تجھے ناراض کرنے کے اندر گزار دیا. اے الہ العالمین باقی زندگی تیری طاعت والی بنا دے. اے اللہ جو گزرتا ہوا اس کی بال پرس نہ فرما, ہمارے گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے. اللہ کرم کے فیصلے فرما دے, تیرے علاوہ رحم کرنے والا, اللہ تیرے علاوہ نیکیوں کی توفیق دینے والا, اور اللہ تیرے علاوہ عطا کرنے والا, اور تیرے علاوہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. اے اللہ ہمیں مکمل ہدایت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیری رضا مندی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ تیری مرضیات کو ہمارا نصب العین بنا دے. اے اللہ شیطانی وساوس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما. اے اللہ نمازوں سے وابستہ ہمیں فرما دے. اے اللہ قرآن کریم کا عشق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرما دے. اے اللہ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ عظیم مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, جملہ مسلمانوں نے عالم کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اجتماع ہو رہے ہیں اپنے فضل سے کامیاب و کامران فرما. اور 11 تاریخ کو ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکات العالیہ آنے والے ہیں. اے اللہ ان کے پروگرام کو بھی بے انتہا کامیاب فرما. اے اللہ جو پیغام دے ہمیں غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آئندہ جو اور اجتماع جہاں جہاں ہو رہے ہیں, اے اللہ ان تمام میں بھی کامرانی کامیابی بزرگوں کے مقاصد کی تکمیل نصیب فرما. اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر قبول فرما. برحمتی دیا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. وہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. یہ ہمارا ہر ہفتے کا معمول ہوتا ہے. باقی جن حضرات کو جو اوراد وظائف بتائے گئے ہیں اس کو پابندی سے کرتے رہیں, انشاءاللہ پابندی سے ترقی بھی ہوگی اور کچھ نہیں تو اتنا وقت اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے دھیان میں گزرے گا تو یہ غفلت کے ساتھ جو وقت گزر جاتا ہے اس سے تو بہرحال غنیمت ہوگا اور بہت اچھا وقت گزرے گا. لہذا اپنے اوقات کو فارغ کریں ذکر اللہ کے لیے, اللہ کے دھیان کے لیے, مراقبوں کے لیے وقت نکالیں. نکالنا پڑتا ہے اور اگر چھوڑ دیں گے تو نہیں نکلے گا. 24 گھنٹے گزر جائیں گے. غفلت ہو جائے گی تو تلاوت رہ جائے گی, غفلت ہو جائے گی تو ذکر رہ جائے گا, غفلت ہو جائے گی تو مراقبہ رہ جائے گا. لیکن تڑپ کے ساتھ, فکر کے ساتھ اگر ہم لوگ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور وقت میں اللہ برکت دیں گے. وقت بھی نکلے گا, مراقبہ بھی ہوگا, اللہ بھی ہو جائے گا. اور ہم اسی کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں. جو اصل مقصد ہے اس کے لیے وقت نہ نکالنا سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب دوڑ بس داد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ. Thank you.

اب مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت کا انتظار. آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف جہاں ضرب لگائی جاتی ہے وہاں چکایا جائے ذرا سا, اور ایک ہی خیال اور تصور قائم کیا جائے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے, دل کو اللہ اللہ کرنے والا بنانا ہے, دل سے بلوانا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ. اب مراقبہ کریں, اے خوب داری بیدار شو بیدار شو بیدار دردی کرے حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو یا مقلب القلوب سب القلوب انا علی یا مصرف القلوب سب القلوب انا الی طاعت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما و دانیوں سے دردلن فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے الہ العالمین ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے اے اللہ ہمارے اجسام کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اے اللہ ہمارے اہل خانہ کو فرما بردار بنا دے اے الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک بنا دے اے اللہ ان کو صالح بنا دے اے اللہ ان کو پکے نمازی بنا دے اے اللہ دین کا درد ادا کروا دے دین کا ذوق ادا کروا دے ہمیں اور ہماری نسلوں میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے صراط مستقیم عطا فرما دے اے اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ دین کی ایک ایک کلی سے پیار عطا فرما دے بعد اسلام کے ایک ایک پودے سے عشق عطا فرما دے اللہ کے ایک ایک حکموں پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیرو بنا دے اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے اے اللہ ہماری کم ہمتیوں کو دور فرما دے اے اللہ غیر سے قوت اور طاقت عطا فرما دے اعمال صالحہ کی ہمت عطا فرما دے اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ معصیات سے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ العالمین ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے زبان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی آبروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں باحیا بنا دے اے اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما دے اے اللہ فحش اور منکرات سے حفاظت فرما دے اے اللہ العالمین نیکیوں کا عاشق بنا دے سنتوں کا شیدائی بنا دے ذاکر اور شاکر بنا دے اے اللہ العالمین ہماری اسلام فرما دے غیب سے تربیت کا نظام فرما دے ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے اے اللہ ہمارے قلوب کو جاری فرما دے اے اللہ ہمارے فرض فضل کو ختم فرما دے اے اللہ پنت کی شکل پیدا فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضے پورے فرما اے اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہیں برکتیں عطا فرما اے اللہ جن کی روزی ٹھپ ہے اللہ اپنے فضل سے ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما وسعتیں عطا فرما اے اللہ برکتیں نازل فرما اے اللہ ہمیں تیرے احکام کا پابند بنا دے تیرے احکام پر کاربند فرما دے اے اللہ معصیات سے حفاظت فرما دے اے اللہ 100% ایماندار بنا دے با حیا اور با اخلاق بنا دے ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما اے اللہ بری اموات سے حفاظت فرما حادثات کی اموات سے حفاظت فرما اسپتالوں سے محفوظ فرما اے اللہ عدالت کے پتھروں سے حفاظت فرما اے اللہ پولیس کے شکنجوں سے ہماری حفاظت فرما عافیت اور امن والی زندگی عطا فرما اے اللہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رہے اور اللہ دنیا سے جانے کا وقت ہو تو حفاظت ایمانی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما اے اللہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما جتنے عالمین ہیں ان کی حوائج کا غیر سے تکبر فرما آج اس برائی کی شکلیں پیدا فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما دے رحمت دے رحمت